Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 21 de març de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dilluns, per encetar la setmana en un 21 de març. Dia en què encetem la primavera. Podríem començar avui parlant, per exemple, dels atacs que l'Aliança han llançat sobre les tropes de Gaddafi davant d'algunes protestes a nivell internacional. I de tant davant les crítiques que s'han desfermat per part de la Lliga Àrab, la Xina o Rússia. Podríem començar avui parlant dels progressos al Japó davant de les possibles fuites radioactives a Fukushima i la por pels aliments que han estat contaminants. Podríem començar parlant d'un incendi que ha destruït durant aquest cap de setmana un institut a Nou Barris i que ha deixat avui a 400 alumnes sense classe i que no es podrà obrir fins al pròxim inici de curs. Però no ho farem. Avui que comença la primavera parlarem d'una altra cosa molt més maca, i és que avui, a més, és el dia, és la Diada Mundial de la Poesia. Una diada declarada per la UNESCO i que avui se celebrarà als jardins del Palau Robert, que rebran l'acte central de la celebració del Dia Mundial de la Poesia, organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'UNESCO-CAT. Es pretén celebrar la paraula i la dignitat de totes les llengües amb una lectura de poemes en català pertanyents al títol Poesia, una visió personal a càrrec de Marta Pesa Rodona. També es recitaran versos en altres llengües amb l'acompanyament musical dels músics i poetes tàrtars Lilia Kabubibulina i Yuri, però si ho dic bé, Michael Kenko. Encetem així, parlant de poesia, un dia com el d'avui, un dia en el que estrenem Estació Meteorològica. Tindrem d'aquí uns minutets a l'Angie Morales. Tindrem també el Marc Gómez Silvestre i a la Laura Pou amb el Top 5. Tindrem a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc per fer activitats gratis a Barcelona. I acabarem avui dilluns parlant, com sempre, del món del cor. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, a Línies Obertes. Recordeu que tenim línies obertes per si voleu participar. 93 468 55 55, correu electrònic, líniesobertes@idicom.net i Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Ens atem amb l'Angie aquesta edició d'avui de Línies Obertes, com fem sempre, una edició en la que, a més, estrenem primavera. Oficialment, de manera oficial. Ja fa dies, que tenim una temperatura ja primaveral. Sí, ja es començava a notar que ja... Sí, de fet, els arbres van una miqueta bojos. Sí, sí, sí. Van florint, ara no floreixen, ara sí, ara no. Ai, coses del canvi climàtic. Doncs amb l'Angie fem aquest repàs diari de les efemèrides del dia per saber què va passar al llarg de la història en un dia com avui, en un 21 de març. Comencem pel 1919. Béla Kahn, antic oficial de l'Exèrcit Roig, va dirigir a Hongria el cop d'estat que li va donar el poder. En col·laboració amb els Consells Obrers de Budapest, Béla Kahn va imposar la dictadura del proletariat seguint el model soviètic. Es va nacionalitzar la banca, la gran indústria i les propietats rurals, i es van decretar l'educació gratuïta. Però la mala gestió del govern de Kahn va dur el país a la ruïna l'1 d'agost. L'1 d'agost, l'exèrcit romanès va envair Hongria, va liquidar la República Soviètica i va iniciar una repressió en què van morir cap a 5.000 obrers socialistes o comunistes. Continuem viatjant en el temps i fent aquest repàs que fem per saber què passava en un dia com avui, en un 21 de març, però ara del 1363. Les tropes del rei Pere el Cruel posen setge a València en la guerra entre la Corona d'Aragó i Castella, dita la Guerra dels Esperes. 1674. Descoberta la conspiració de Vilafranca, de Conflent, en què un grup de conjurats havia de facilitar l'entrada a la guarnició de Puigcerdà a l'antic comtat de Rosselló. Els principals responsables de la conjura van ser ajusticiats. Pobres, va ser molt pitjor. En un dia com avui del 1925... El govern del dictador Primo de Rivera ordena dissoldre la Mancomunitat de Catalunya. 1933. Desapareix a Alemanya la República de Weimar i comença el Tercer Reich d'Adolf Hitler. I per últim, en un dia com avui, en un 21 de març del 1990... Namíbia es converteix en estat sobirà després de 75 anys de colonització sud-africana. Arriba ara el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Hem de felicitar el director de teatre Peter Brook, que avui fa 86 anys. Hem de felicitar també a Roger Hudson, músic de 61. Ronaldinho, el futbolista, en fa avui 31. Gary Oldman, actor, 53. Matthew Broderick, actor també, en fa 61. 56 anys, 57 anys, perdó, acompleix avui el cantant Martirio. La cantant Martirio. Estem avui bé. I també el físic Walter Gilbert, que avui fa 79 anys. Doncs els felicitem i demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Fins demà. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93. 312-0890 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Yeah. Gairebé un quart de 9 del matí i ja els tenim aquí preparadíssims amb el seu ordinador a sobre la taula amb el guió perquè som ecològics, a més. Molt bon dia, Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia, Laura Pou. Hola, jo avui sóc la que tinc problemes amb els audis. Sí, avui jo m'he avançat. Tu t'has avançat. Tu avui ja tens els auriculars des de fa estona. Sí. A més, el Marc avui ha arribat molt d'hora. Normalment arriba abans la Laura. És que és la primavera. Que la sang altera. Estem molt contents, eh? Sí. Jo ho estic, no sé vosaltres, però la primavera, dintre de poc, ja podem anar amb vestits, pantalons, sandàlies... Tinc unes ganes de posar-me un vestit. Jo també, tinc unes ganes, però... Jo sí. La veritat és que estic farta ja dels abrics, de portar 40 capes, de portar mitja sota els pantalons, ja com cansada, no? És veritat, és veritat. A més, Laura és de posar-se capes i capes sí, i capes. Sí, sí, sí. Jo, fico, és a dir, jo David, em fico leotardo sota els pantalons, eh, l'hivern. Déu-n'hi-do. Ui, no s'ha acabat, Laura, ja està. Ara ni amb roba interior ni amb res. Apa! Tot suelto. Quines ganes, eh, ja. La veritat, jo tenia moltes ganes. A veure si arriba la caloreta d'una vegada, eh. Tot s'ha de dir. Tot i que diuen que avui la temperatura serà una miqueta més baixa que la que hem tingut durant el cap de setmana. No passa res, perquè ha fet molta calor aquest cap de setmana. Sí, així sí. Que, si és una mica més baixa, està bé. Home, dissabte era, feia molt dissabte bon temps, estiu, eh? Totalment. Sí, sí, estava superbé al carrer. Dissabte, tot s'ha dit que estàvem suar. Sí, sí. Vam arribar a suar. Què estaries fent per suar? Ja, ja se sap, sábado sabadete. Exacte, exacte. Sí, sí, sí, sí. És perquè sembla el prohibit als pares, això sempre. No ho sé. I això que és, de... i això que és el top 5? Sí, bueno, el millor i el pitjor de la setmana. Que avui, per celebrar-ho, exacte, doncs, i com tal és primavera... I com vam prometre, perquè lo prometido es deuda. Avui canviem i comencem amb el millor. Sí. Molt bé, David. Ei, molt bé. Si ens escolta i tot. Home, clar. De tant en tant, eh? Ben fet que si no acabaries boig. Sí, millor no escoltar-nos molt. Així que comencem pel millor. El cinquè del millor. No és sí. El millor del millor, però està bé. Sí, però és com raro, no, Marc? És una mica escaroset, ja ho trobo. Apa, ja... Sí, però t'he imaginat, David, que estàs veient a la tele, no sé, se m'acudeix... Ara veiem 3D, no? Sí. Vem tot en 3D. Sí. Però què? Però t'he imaginat que comences a sentir les olors. És a dir, tu estàs veient, per exemple, un combat de boxa. Tots sí. Suats. I de cop tu dius, oi, que bé, 3D, tinc els boxejadors aquí davant, veig sí. Com esperes, i a sobre sento el seu suor, la seva olor corporal. Ai. Molt ai. Bé. Ai. Molt bé. Ei, no? Jo firmo, eh? Tu firmes? Doncs ai. És que la televisió del futur emetrà en olors. Ostres. David. Sí. No, emetrà en olors. Ah. Sí. Sí, a veure, està bé quan entrem en una pastisseria a la pel·lícula, però no estarà tan bé quan el que sigui és una morgue. No mola clar, tant. Vosaltres mireu Fringe? Sí. Tu cada imagina't tarda, Fringe, imagina't Fringe amb olors. No, no volem. No. Jo crec que serà una... No, crec que totes aquestes olors les omitiran com si no existissin i ficaran bones olors per ser agradable. No crec que estiguin tan tontos, no? Home, s'ha de vendre. Hi havia la pel·lícula aquella, Xocolat? Sí. Recordeu? Ah. Aquella seria molt bona, amb olors. Clar. I amb gust? I amb gust ja seria una passada. Clar, ja. A però amb gust que no engreixi, si us plau. Sí, clar. Si us plau. Caloria cero, si pot ser. Gust, caloria perquè cero. Estem en plena operació en biquini, per lo qual, caloria cero. Bueno, a mi sabeu que m'encanta, nois? Jo avui ja no dinaré. I què? Que t'encanta. Gran Hermano Reencuentro. Gran Hermano ai, Reencuentro. Perquè està en el número 4. Perquè per això t'agrada. No, perquè manca. Jo vaig mirar-ho. En veritat ho vaig veure 10 minuts. Però, vull dir, vaig veure tan friquisme que vaig dir... Laura, et riuràs una mica cada sí, dia. Sí, és com Hotel Glam in Extremis. Sí, és molt in Extremis. Vull dir, i però jo tinc un dubte. Gran Hermano, aquesta temporada, quant de temps ha durat? Molt. Ha sigut el més llarg. Com 5-6 mesos, no? Ha durat 120 i pico dies, jo, crec no, que ha durat moltíssim. La veritat és que no l'he vist, perquè tampoc no tinc ni idea de qui hi havia dintre. No, bueno, alguna vegada que havia canviat i havia pensat, Déu meu, quin nivell hi ha aquest any a Gran Hermano. Però, a banda d'això, a mi em semblava que és que no acabava mai. Mai. No, va durar moltíssim, però és que aquest, ara han fet el reencuentro, que no és un Gran Hermano, però que són parelles de tots els reality shows que ha fet Telecinco ajuntats, és a dir, Supervivientes, Hotel Glam, Gran Hermano VIP... Qui hi ha de Supervivientes? Supervivientes hi ha la Chiqui Martín i la ah. Sofía Cristo, sí. Per ah. la qual els han ajuntat tots i deien que també tenia que haver-hi gent d'Operació Triunfo i encara no els han posat, jo no sé si... Ah, però els posaran. Si els ficaran després, no tinc ni idea. Jo la veritat és que solament vaig poder veure un rato perquè vaig arribar tard i no vaig poder veure tot. Però... Enrique Anaut, volem Enrique Anaut. Enrique Anaut i Esther. Esther de no sé si us en recordeu d'Esther, una noia que cantava molt malament, aquella rosa. Aquella dels gallitos. Hi havia dos Esthers, si no m'equivoco, que eren les dues que van cantar una cançó... Les de la intuïció. Sí, que van cantar fatal. Que Risto la rajava molt. Pues aquella rosa... Nosaltres des d'aquí demanem, el Marc i jo, que som molt fans d'Esther, sí. Que sisplau la fiquin. I volem veure aquest Gran Hermano Reencuentro. Per saps? Cert, vosaltres la setmana passada... Ens parlàveu aquí del programa, no sé si potser ho tindreu, de Shakiro. Sí, clar. I va haver el encuentro Shakiro-Shakira d'una setmana. Correcte, correcte. Sí, sí, que ens parlàveu d'això i aquesta setmana hem pogut veure Shakiro i Shakira junts. Cantant, és que són tremendos. És molt més, molt més baixet ell que ella. I mira que la Shakira és baixeta. És possible? Podríem fer un reality show. Sí, sí. Si us plau. El Shakiro con la Shakira. Shakira primero, 24 horas. ¿Quién existió primero, Shakira o Shakiro? ¿Y qui es quedarà amb Piqué? Doncs segurament Shakira, eh? Segurament. No sé per què, però segurament Shakira. Piqué es muy grande, ¿sabes? Puede dar amor para todos. Pues venga, a repartir, Piqué. Hasta. Però bueno, si Piqué no ens fa cas, que segurament, ¿vale? Perquè és el que tenen les estrelles del futbol, tenim el secret, David, i sabem on trobar el penis més gran del món. Apa! Jo això... Aquestes hores? No, no, no, aquestes hores hi ha totes. Hi ha una web, targetmap.com, que després, bueno, la podem compartir al Facebook, si voleu. Sí, sí, sí, cap problema. No està mal, no està mal. Que et diu on estan els penis més grans del món i per mides, saps, amb una petita nomenclatura, per colors, maquíssim. Ah. És a dir, jo llavors, a partir d'ara, tindré que planificar les meves vacances segons aquest mapa, no? De 13 a 97 centímetres. Exacte. És a dir, a veure... Home, això és molt ampli, eh? Sí, és que aquesta és la meva que bueno, s'ha sort. Però, vull dir... Però, és a dir, estadística, no parlava de res. No estem parlant del cas personal, no, però en sèrio, vull dir, ara tenim que planificar les vacances tots els solters i solteres del món, no? Sí, depenent d'això, vull dir, i ara què faran, també un ampits o què? No sé, no. Clar, és que si ets un solter i vas a xuscar a un lloc on són molt grans, què passa? No hi vas, perquè no hi vas. Et menjaran els mocs, clar. Així que torna cap a casa. Clar, i si un lloc on són molt petites, pues tampoc et val la pena anar-hi, xata. Ja. Jo et quedes a casa. Però aquí hi ha unes dades que el Marc m'ha ficat aquí que em semblen molt curioses. Sí. Sabeu qui són els campiones de los mayores penes? Machos alfa, eviteu anar a... Congo i Ghana. Sí, sí, perquè... Marc, i em falta saber... Dame con el látigo. Qui són els més petits? Doncs els més petits entre ells els espanyols. Anda, tu, que mala suerte tenemos. Sí. Tenia que haver nascut a Congo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, anem pel segon. Anem pel... Sí, sí, sí, canviem, perquè ja canviem. ens n'anem. Sí, llavors hauria d'estar el pitjor, això, perquè no som del Congo. Clar. És una pena. Bueno. Diuen que Àfrica comença a partir de l'Ebre, no? Ah, perfecte, Alguns? Perfecte. Jo de Reus. No, ui, no em donen. No. No. No. Tortosa. Castelló. Tortosa. Com que queda dividit. No. Com la Carmele. Per exemple, o Melilla, perquè aquí, la notícia número 2... És que com hem palmat, com es nota que té estudis. Anda, sí, no com jo. Tu tens estudis de la calle. Pues, pues a veure. És... Apa. Sí. Vinga, anem a lo que anem. Ara Melilla és Spain. Per fi, reivindiquem que Melilla és Spain. I com? Pues gracias al toro de Borne. ¡Ole! ¡Ole! I diu, per què? Perquè el toro cruza el charco. Perquè la silueta més famosa de les carreteres espanyoles, aquella que diu, sí, soy español cuando ves el toro. I que et despista, sí, quan veus els collonets allà menjant. Sí, ha passat hasta el mar Mediterrani i s'ha anat hasta Melilla. Perquè, suposo... Perquè... Així. Ah, mira, dius, anem nedant una mica. Sí, llavors aquest gran toro... Que no. David fa cara de... Per què aquesta notícia és bona? És que m'ha deixat una mica sorprès. És que estem buscant feina intereconomia, també, vale? Sí. I no és el del toro, aquest? Sí, doncs sí, mira. Sí. Estem fent un poco de pelotero. Saps què passa? Que no hi ha notícies bones. El toro, no? I el Bertín Osborne. Aquí. Que el Bertín Osborne també estava a intereconomia, no? No sé si sí. Continua. Que, sí, per cert, l'altre dia en un supermercat... Vaig veure una marca de... Una mena de cava sense alcohol, amb el careto de Bertín Osborne. Bueno, ja sabem el que no comprar. Ja, mira, solament perquè és cava sense alcohol... Bueno, no és cava, perquè no és català. Bueno. Si ve de Bertín Osborne, no és català. Bueno, és una cosa espumosa. És un líquid espumós en forma de cava. Si és un líquid espumós i ve de Bertín Osborne, jo no en vull. No, part sense alcohol. Clar, sense alcohol. I després hi havia una mena de crema... No sé, estranya, també. De Bertín Osborne, amb el seu caret allà. Crema de Borne. Sí. Venga, guapíssima, pasa. Se va a convertir en la Pantoja. Doncs sí, és terrible, Bertín Osborne, eh? Un petonet des d'aquí, Bertín. Guapo. Jo vull una lluvia d'estrelles. Sí. Ei, escolta, tu de què haguessis fet? Jo crec que hagués fet de, no sé, la Pantoja o alguna folklòrica. Per les patilles. Per les patilles, no? Clar. Vull dir, a mi una il·lusió seria de mi vida, o com una ola, o senyora, cantant una cosa així, Rocío Jurado. Jo tot veig més en Morto de Flor, aquella... No. Com aquesta. No, no, no, no. Jo seria més de folklòrica espanyola. És que sembla mentida que no em coneguis. No, la veritat és que ets un enigma per mi. Ets un enigma. Anem pel número 1, ja. Número 1. Fica'ns-la. Fica'ns-la i facis el millor de la setmana. Potser la segona millor expressió. El top 5. Aquest com a mínim és congoleño. ¿Te encuentras bien? Total. Total. Total. Total. Ai, doncs, el número 1, ens posem serios i mira, contents perquè el món no està tan malament com ens pensem. Hi ha solidaritat. Una mica, però n'hi ha. I més amb lo del japonès, lo del tsunami. Que dius, mira, val la pena. Sí. És una bona notícia, no pel tsunami, evidentment que no, que és un drama, però... El món existeix i la solidaritat. A través d'internet. Hi ha molta gent que ha fet donació, la gent s'ha preocupat molt. I a part, després de 9 dies, des que va passar el desastre natural, han trobat supervivents. Sí, sí, que sí. Això ja es donava tothom per perdut i han trobat a dos supervivents que dius... Estem contents. No? Encara hi ha esperança. Sí. Encara hi ha esperança, sí, sí. A veure. No estamos tan mal. No estamos tan mal, exacte. Al loro. Ara solament ens falta veure què passa amb el de Líbia, però bueno. Bueno, no, bé, no, no, és que no. Això és una altra cosa que té molt més darrere del que... Que ja parlarem, ja parlarem. I després de dir tot lo bo de la setmana... Anem amb el pitjor dolent, de la setmana. Sí, després de lo bo, lo dolent... Ara anem al dolent. Jo... Avui m'estic... Clar, perquè aquesta notícia 5, la Laura diu, és jo, bona. Si em deixeu, incloc una petita informació. Des de dimecres de la setmana passada... Hi ha una periodista del diari El Punt que està desapareguda. És veritat, és veritat. Ho dic perquè és que, a més, ho vaig veure dissabte, vaig veure la notícia, era companya meva de facultat. Ah, sí? Em va sorprendre moltíssim quan vaig veure la fotografia. De manera que si algú dels nostres oients ha estat en comarques gironines o planifica anar-hi durant aquests dies, que entri i que busqui a Google Irene Rigall, que miri la fotografia. Sembla que pot ser que està desorientada, amnèsica. Té una mica d'amnèsia. Mm. Llavors, des d'aquí una crida a la participació i a l'ajuda de tothom per veure si se la pot localitzar. Sembla que hi ha indicis que havia estat per la Bisbal, que havia estat per Lloret de Mar, però ben bé no s'ha aconseguit encara localitzar-la. De manera que si algú doncs, ha estat durant aquests dies a comarques gironines, que entri a Google, que posi Irene Rigall i veurà la fotografia, i si per casualitat l'ha vist, doncs que contacti amb els Mossos d'Esquadra i ho indiqui. Doncs sí, perquè l'ajuda de tots serveix de molt. I tant. Exactos. I ara sí, ja nois, anem al... Bueno, això era una cosa dolenta, però sí. Bueno... Això també, però el perquè és bé després. Sí, sí, no? A veure, Marc, digue-li tu. El titular, Laura, volem el titular. Una serpiente le muerde una teta a una actriz porno. Com? A veure. Sí, no, però això seria una notícia preciosa que dius, bueno, notícies curioses, no? Però què passa? Que la serp, quan li va mossegar el pit a l'actriu, que hi ha un vídeo, per cert, al blog de Belarana... Sí? La serp va morir d'una intoxicació per silicona. Ai! Lo fort de tot això és que aquesta notícia també la vam donar l'altre dia a Club Woman. És que hi ha associacions d'animals... que ara volen denunciar l'actriu porno. Per posar aquestes coses. Exacte, vull dir, és una mica... Vull dir, la silicona, jo sempre ho he dit, és mala la silicona. No dolenta, pot ser bona pel cuerpo, saps? A mi la que m'agrada, Marc, és la notícia número 4. Em fa por a mi una mica. De lo pitjor, vull dir, el Facebook pot arribar a ser dolent. I no, si no, de mira... Fet, sí, és perillós. És perillós, és sí, molt en determinades ocasions. Perquè Madrid ja té el doble d'usuaris de Facebook que habitants. Com pot ser? Com pot ser? A veure, això és no ho entenc. És això. És un cas Iker. És totalment. Un cas Iker Jiménez total. Vull dir, és molt heavy, vull dir, la gent... És a dir, que la gent té més d'un perfil. Ah, sí. Exacte. Ui. I jo em pregunto, i per què vol la gent tenir diversos perfils? Investigar rotllo CSI pel Facebook. CSI pel Facebook. S'han multiplicat les banyes. Les banyes molen. Ah, no molen. Ah, sí que ho puc dir, que estic solter. Les banyes molen. Ah, és que el Facebook és un nervi... Això de que estic solter, ho puc dir? Ah, que això queda gravat. No sí, molen. Sí, sí. No molen. No, però una cosa, el Facebook és un hervidero de cuernos. i d'infidelitats, perquè aquí clar... Aquí està el conflicte. Vull, és un gran nervi, d'eros, perquè clar, tu vas fent tota la teva parella, tu no t'enteres, va quedar, me miren... Aquella recuperació d'amistats antigues... Exacte, i... que tu no t'enteres... Aquestes coses que passen, a més, com et pots bloquejar tant al Facebook perquè no et mirin quasi res i no es vegi res del que fas... Sí. Llavors no t'enteres de res. Bueno, la clau és entrar en el Facebook de la teva parella controlada tant en tant. Ja apa! Està, ja s'ha dit, ja s'ha dit. Que no ho fa ni la Laura, ni no jo, ni ningú d'aquí, no? No ho fem, però no. S'hauria de fer. Anem al número 3. 3. És un drama humà que depenguem, ja no sé parlar, de l'energia nuclear. Sí. Totalment sí? Cert. Presidente de E.ON ve en peligro el suministro eléctrico en Alemania. Perquè com tancaran algunes de les centrals elèctriques, sí, sinó totes, doncs és un conflicte, això, per als alemanys. Llavors, és patètic que segle XXV passin, sí, aquestes coses. Llavors, una cosa... Llavors tenim un problema molt important. Molt depenem important. Molt perquè cada vegada depenem més de l'energia elèctrica. I l'energia elèctrica barata és la nuclear. És el que anava a dir, que si treuen la nuclear també pujaran molt les tarifes. Vull dir, si ja estan caríssimes... pujarà, sí, moltíssim. Sí, sí, sí. No s'ha apostat prou pel desenvolupament d'energies renovables. Jo faré una petita publicitat ara. Aquesta nit, al Club de les Mujeres, debatarem aquest tema. Mm? Ole. Doncs ja sabeu, el Club de les Mujeres, aquesta nit, a partir de les 10 de la nit, aquí a RKB. Sí, farem el debat això. Debatarem una mica el futur de l'energia nuclear, si la necessitem tant, i què està passant amb... I si hauria de ser substituïda, així que tothom que ens escolti. Sí, el que hauria de ser substituït també són els trens aquests de la Renfe que ens porten per just Laura Pol. Déu-n'hi-do, sí. Jo la Renfe, és que cada... jo sembla la dona que dic notícies dolentes de la Renfe, però és que m'ho posen a dojo, vamos. Vull dir, ahir un tren va descarrilar a Sitges, sisplau, entre el de Sitges, el de Vacarisses, sí, la setmana passada, que els trens mai van d'hora, mare meva, sort que la Generalitat havia de millorar les rodalies. És que a més és curiós que justament quan es va normalitzar la situació del tren aquest que afectava fins a la línia de Terrassa. Sí, va estar una setmana, exacte, parat. Justament en el moment que s'aconsegueix normalitzar, llavors descarrega el tren de Sitges. Això és un boicot dels usuaris aquests de la Renfe, que són tots uns ocupes i uns... com a tu. A més, jo ara diré una... És una denúncia una mica personal, perquè afecta a mi mare, però ella agafa molt el tren, molt usuària del tren, i l'agafa a les 9 de la nit perquè és quan acaba de treballar, i els estan reduint trens, quan a la línia, per exemple, de Granollers passen cada mitja hora, pel qual els estan reduint. A les 9 de la nit no pots anar reduint trens així com així. Molta gent què fa? Pues no pagar, lògicament, perquè tampoc la gent és tonta, per la qual des de la Renfe, sisplau, que pensi una mica més en l'usuari i deixin de pensar més, perquè és un servei. Eso no hay derecho, clar que sí. I anem al número 1, ja, David. Dános-lo, dános-lo. Perquè també anem a posar serios ara mateix. Sí. El top 5 de la setmana. I acabarem amb un pitjor, però no passa res. Però fa sol. Perquè això s'ha de saber. Les 5 pitjors coses. I fa sol. I fa sol. Sempre negativa. Nunca positiva. Doncs el número 1, David. Amb el número 1... La guerra de Líbia. És que sí, no podia ser una altra, evidentment. Sí, sí, sí. És un drama, perquè Estats Units diu que la primera fase de l'atac a Gaddafi ha sigut un èxit. Com una guerra pot ser un èxit? Aquestes paraules que s'utilitzen de sí, vull dir, diuen que no hi ha hagut morts civils, però sí militars. Bé, els militars això, no compten, David. Això que no hi ha hagut morts civils, jo ho qüestionaria, també. Jo també. Però encara que no hi haguessin morts civils, quan hi ha una guerra, hi ha una situació de pobresa molt, molt, molt extrema, per la qual encara que no matis algú, estàs desgraciant la vida d'aquesta gent. Sí. És una, a part, una situació d'estrès psicològic increïble, ningú li ha d'estar en guerra. Un pobre pagès de la zona, no sé si duen pagès d'aquella zona, tampoc té la culpa de lo que està passant. Llavors, de veritat que l'entrar en aquí és una guerra. Bueno, tot per petroli, per diners, pel que sigui. Però cal entrar, per exemple, i també jo vull recordar una cosa. Líbia és el segon país que més armes comprava a Espanya fins fa poc. Sí, per lo qual sí, sí. És una gran contradicció. És a dir, nosaltres estem bombardejant a ells i ells ens estan bombardejant a nosaltres, bueno, el nostre equip militar amb armes nostres. Bé, vull dir... el nostre equip militar, i Gaddafi va fer un anunci fa dos dies que bombardejaria la Mediterrània. També ho hem de dir, eh? Mira, mira. Per lo qual és un gran, no sé, és una gran contradicció, una gran època, tots. Llavors, no estem d'acord amb aquesta guerra, lògicament. No entenem, jo no entenc per què Zapatero ha entrat. Entenc que pugui ser membre de l'OTAN, de l'OTAN, però bueno, la senyora Merkel no ha entrat en aquesta guerra. ell ha entrat perquè ja, si ho ha fet malament, doncs acabem de fer-ho sí, pitjor. Sí, no? No, jo tinc la teoria que ho ha fet per tenir la foto de les Azores, no? Igual que no. La va tenir Aznar en sus años, doncs pues ara li toca tenir si tots són iguals, Zapatero. Si tots són iguals. Sí, amb Obama, exacte. Amb Obama, llavors, cadascú té que tenir la seva foto, no? Al seu final de legislatura, llavors ara li toca el... El... Li toca el trio. Li, costa... Li toca fer un trio. Sí, sí, li toca fer un trio, saps? Sí. Llavors, cada president té sus èpoques. Exacte. En fi, i aquí ho deixem perquè així s'ha acabat el top 5 d'aquesta primavera. Doncs... Que maco. Laura Pou, et sentirem aquesta nit al Club de les Mujeres a partir de les 10 de la nit aquí en aquesta casa RKB. Exactos. Marc Gómez Silvestre, a tu ens reprenem sí, d'aquí sí, una estoneta. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Bon dia, Vanessa Leiva. Hola, bon dia, David. Quina alegria veure't per aquí. Quina alegria també per mi, eh? Ja, feia dies que no ens veiem en persona. Bueno, una setmaneta. Una setmaneta. Clar, però es nota, eh? Setmana blanca. Un altre cop. Tu quantes setmanes blanques fas? Bueno, jo les faig de colorins, llavors. Ah. Va tocant el blanc de tant en tant. Sí, sí, doncs sí, ja estic aquí i et torno a portar un altre cop Ayoya. Ayoya. Ayoya. Mira que em va agradar a mi el nom d'aquest grup. Sí, és que té com musicalitat ja el nom de per si. Ja té ritme. Sí, sí, després la música et pot agradar o no, però bueno. Sí, clar, normal. El nom del grup ja t'agrada. I te n'acordes com es traduïa? Ai, no me'n recordo. Ayoya es tradueix com Això és. Això és. Sí. Ah, doncs això és, sí, això sí. És. Això mateix. I és una de les bandes més innovadores que ha sorgit a França els darrers anys, això sí que ja te'n recordes. Sí, això sí. I, bueno, barregen una gran varietat de gèneres, des del rock fins al metal, passant per la música ambient i per la clàssica. El resultat, per tant, és un gènere que desafia, perquè mai no saps el que et trobaràs. Ah, clar. Així sempre està bé que et sorprenguin una mica, eh? Sí, sí, sí, allò d'anar a un concert i dir, a veure què em trobo. Sí. Ah, és xulo això, eh? Sí, tant. Home, ja ens agradarien els concerts de la música lliure que vaig portant aquí, eh? Sí, perquè de vegades són fora, oi? Són una mica de lluny, no? Bueno, si tinguéssim pressupost de línies obertes podríem anar a cobrir el concert, eh? Vull dir, no hi ha cap problema, jo em sacrifico, eh? Vanessa Leiva, el dia que fem línies obertes el dia que fem línies obertes a la tele, potser tenim pressupost. Ah, molt bé, perfecte. Però somiar és molt fàcil, eh? Llavors ja no podem fer segons què, si se'ns veu a la pantalla. És veritat. Ja, això és una altra cosa, eh? És veritat, llavors no em podrà fer allò de botifarra. Jo no faig botifarra, mai. Hola, però qui mentider, per favor. Bueno, en fi. Bueno, va, anem a concentrar-nos amb el grup, eh? Ai, oi, ja. Els temes més lírics adopten la forma i l'estructura de l'òpera i tenint alguns dels talents vocals més importants del país, assistits per melodies experimentals, el projecte, com es diu, David? Ayoya. Ayoya. Veritablement s'ha convertit en una de les bandes més interessants i alhora reconeixibles de l'escena musical francesa actual. Clar, clar. Com que són originals, un sap quan el sent. És el que té. Bueno, com tots els que portem. És el que té ser original. I tant. La Vanessa Leiva, la sentiu i de seguida dieu, és la Vanessa Leiva, perquè és original, sí, és però... l'única, l'original. Clar, la veu de Pitu. Hola, estic aquí. Sí, sí. I, bueno, a més, aquest grup ja té planejades diverses gires. I pel que es veu, és possible que tingui un futur prometedor, perquè és el que estan dient ja els crítics de França. Mm-hmm. Vull dir que podem estar atents, perquè vés a saber el que pot passar. Que ens arribaran d'aquí poc aquí com grans estrelles. Sí, o sigui que descarregueu-vos la música, que és gratuïta. Aprofiteu. Ara que podeu, perquè vés a saber, i més endavant, que hi ha alguns grups que quan es tornen així famosos abandonen aquest bonic hàbit de la música lliure, però d'altres no, com els Amics de les Arts. L'han abandonat. Els Amics de les Arts, jo crec que ja l'últim disc ja no és música lliure. Ja, és una llàstima. Mm. Bueno, però mira la pegatina. Sí, mira la pegatina. La pegatina conserva l'esperit. I tant. Això ens agrada molt. A més, que està molt bé, perquè realment surten guanyant ells i surtin guanyant nosaltres, que doncs som els espectadors. Sí, sí. Bueno, no ens enrotllem més. Si voleu més informació d'Aioia, tenen una web que és www.aioiamusic.com. Anem a escoltar avui Babel Recall. Babel Recall? Sí. Ah, mira, molt sí. bé. Sí, sí, mira, està bé les lletres. Els títols sempre són en anglès, no sé per què m'ho fan, això, amb el que m'agrada més el francès. Bueno, en fi, doncs això, Babel Recall. Perfecte, fins demà, Vanessa. Fins demà, adéu. Adéu. Stories have been told to her fair, but from twin space then there is success where other poor spelling a queen name and a children somewhere give a talk show for a new way. RKB 106.9 FM. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Doncs força tranquil. Força tranquil? Massa, potser. Massa. Bé... De vegades passa això, però també està bé descansar de tant en tant, eh? Doncs sí, la veritat és que sí, que s'està molt bé. Que si no arriba un dilluns a la feina i arriba pitjor del que va marxar divendres. Doncs sí. No és el cas, per això. No és el cas aquest cap de setmana. Si vosaltres teniu energies, si us queden energies per fer activitats a Barcelona, que sabeu que el Marc sempre ens emporta 5 activitats cada dia que ha triat i que a més són gratuïtes. Doncs hi ha activitats com, per exemple, avui tenim el Dia Mundial de la Poesia amb 12 poetes marroquins. Serà a la Biblioteca Rodoreda a les 7 de la tarda. La Biblioteca Rodoreda, que queda al carrer de les Camèlies 76-80. Això queda a la zona de Gràcia, baixant amb el metro a l'estació d'Alfons 10. Més propostes? Més propostes, sí. Una xerrada amb Marta Michelena. Se dona al sud. Afganistan serà a la Biblioteca Sagrada Família a les 7 de la tarda. Interessant, interessant per conèixer com és ser dona, en aquest cas, a l'Afganistan, a la Biblioteca Sagrada Família, al carrer de Provença 480. I més xerrades amb Àngel Massaguer. Ens farà una crònica de visions de la ciència, química per la salut. Serà a la Biblioteca de les Corts a les 7:30. La Biblioteca de les Corts, al carrer Riera Blanca, número 1-3. Això queda a l'estació de metro de Collblanc. I ara una de vídeo? Sí, passi una pel·lícula de cinema, una pel·lícula d'Alejandro Doria, que és argentina del 1985, Esperando la carroza. Serà a la Casa Amèrica a les 7:30. La Casa Amèrica, al carrer de Còrsega 299. I per acabar, tindrem avui una lectura dramatitzada d'Enric Juliana i Julià de Jodar, Radiacions. Serà al Teatre Romea a les 8 del vespre. Aprofiteu que és gratis. Teatre Romea, al carrer Hospital número 51. Això està a la zona del Liceu. I tant, molt a prop del metro del Liceu. Marc, que tinguis un bon dia. Igualment que vagi. T'esperem demà. Adéu. Adéu. Vols conèixer la saviesa dels antics oficis? Conèixer artesans singulars. Aprendre les tècniques que utilitzaven els mestres. Vols fer un passeig per la història a través dels oficis? Escolta Oficis Antics, el programa que ofereix l'essència i el saber fer de les professions centenàries que ens han portat al progrés actual. Oficis Antics, cada dilluns a les 9 del vespre. Dirigit i presentat per Àngel Cuc. Oficis Antics. Estàs interessat en conèixer la vida de les mascotes? Els dimarts, d'11 a 12, parlem de mascotes i animals de companyia a RKB, dirigit i presentat per Montse Planes. Els millors especialistes t'endinsaran i t'orientaran en el món dels animals a casa. Animals de companyia, dimarts, d'11 a 12 del migdia, amb Montse Planes. No t'ho perdis. Melón. 3 minutets els que passen de 3 quarts de 9 del matí i ja han arribat aquí les dues roses. Però cada vegada, Garriga, cada vegada estàs menys rosa. Ja ho sé, és que ara ja no es porta. Ara què fem? Ara canviem el nom de la secció? Mechitas de corazón. Mechitas de corazón. Mechitas de corazón. Sí, és que és mandra d'anar a la perruqueria, eh? Ja no vas a la perruqueria de Bellpuig? No, jo sempre he anat a la de Barcelona. No anaves a la perruqueria de Bellpuig? La de la Trini. La de la Leonor. Leonor? Sí. Lourdes, Leonor... Totes es diuen així les perruqueries. T'ho juro. No ens sentiran i no ens podran trucar, però... I es diuen Lulo Pelo. Lulo... No, la Lourdes és una i la Leonor és una altra. Ah! Pum, pum, pum, pum, pum. Bon dia, eh? El bon que dia. Tenim de sintonia, eh? Cada dia ho tinc més clar. Sí. I t'imagines aquesta dia, secció a la tele? Jo no em vull queixar, eh? Però cada dia comencem més tard. Avui hi ha hagut dues persones que s'han passat 5 minuts, eh? Sí, és el Marc Mauri no, i la... No, és que clar, és que jo matino per venir aquí, eh? Jo no sé vosaltres. Jo també. Tu matines menys que nosaltres, eh, Gamberra? De fet, sí. Vale. Nocturnejo. Nocturnejo. Tinc una exclusiva. Com qui no vol la cosa. Així, com qui no vol. Però de què? No me la vol explicar, David. No. Sóc com la Lídia Lozano. Jo fins que no estem demanant el micròfon, res. Exclusiva, exclusiva. m'agrada. Exclusiva. Tinc entès. Jo no he vist les fotos. Presuntamente. Però presuntamente existeixen unes fotografies d'un senyor vestit de Marilyn Monroe amb ligueros. I aquest senyor té les sigles. Carla, quina sigla? JLP i no és Jordi LP, eh? Home, per un moment m'he imaginat el Jordi LP vestit de Marilyn Monroe amb ligueros. Però no sé si és pitjor o millor, eh? JLP. Sí, algo així com Joan Aparicà. No estamos tan mal. No presuntamente. Presuntamente. Al loro. Al carnaval tot s'hi va. Presuntamente. Jo ahir en una terrassa al costat meu tenia uns friquis revisant la càmera de fotos de les fotos que van fer per carnaval, i una d'aquestes fotos era el Joan Laporta vestit de Marilyn Monroe amb ligueros. És que les terrasses són perilloses. Shakira i Piqué, sí. Laporta vestit de dona. Ja ho veuen. Ah, no, carnaval. Escolta, sí, dona. No és tipus Pedro Jota. Sí. No. Sí. Potser era Laporta, però era el Pepe Laporta o clar. Maria Laporta. No. Perquè la noia li va preguntar al noi, este és el de les americanes? Referint-se a en Xavier Salamartín. Clar. I l'altre va dir, no. No, és el de les holandeses. Joan Laporta. Clar, no és el de les americanes. Com esteu, eh? Ai, ai, ai. Ai. Però mira, no estamos tan mal i realment no, perquè el nou canal de Telecinco ens alegra. Divinity. Tu l'has sí. vist? No. Jo tampoc. Però ens alegra. Perquè... No, jo algun dia sí que he canviat i he vist alguna sèrie d'aquelles que han repescat anys ençà. I mira, no està malament. Jo si el veig és per Carmen Lomana, perquè sóc molt fan de La Parrilla Como Me Gusta, eh? I no. De les seves decles com soy muy fan de Shakira, me hace bailar al oírla. Quina superdeclaració. Clar, és que jo pensava que ser rica era igual a tenir un nivell sociocultural alt, i em sembla que no és així. És Carmen Lomana, ella és una dona especial. Des d'aquí, 93 4 68 55 55, Carmen, truca'ns. Sí, ens està escoltant, segur, sí, segur. Sempre ens escolta la Lomi. És el que tenen els passadissos de Telecinco, RKB, la ràdio que t'envolta. I tant. Sí. I el que no tindrem, Carla, i és una pena, mira, la Carla fa... Ai, Carla, no ploris, Carla. És que no molt és tan fort, drama, no? No és tan drama. No? No. Doncs a mi em sembla molt, molt, molt, molt fort, eh? Va sorgir fa unes setmanes un rumor de que Rihanna havia de ser la nova Whitney Houston, el remake del Guardaespaldes, però ho ha desmentit. Rihanna ha dit que no està preparada, que no li ve de gust i que prefereix anar cantant Only Girl in the World pel món. De veritat és que tant de sobrar, per dir que no. A veure, sobrar no, però tu... Afrontaries el repte de ser sempre perfecta com José Toledo? Vull dir, Jo ja l'he assumit fa molt temps. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Per això allò de les popes a la taula, no? Sí. Apa! Ai. Mai em van voler per posar les tetes damunt de la taula d'un altre estudi de ràdio. Aquí sí. Aquí se t'ha volgut per això. Aquí les teves popes les volem sempre, sí. Garriga. Gràcies. Les teves també ens encanten. Podríem dir-li ni popes, apa, ni popes ni corazón. Ai, mira. O de popes corazón, seria com de tripa. Ei, ja ho tenim. Ara ja han canviat el nom de la secció, com que ja no són roses. Mireu, falten 6 minuts perquè s'acabi aquesta secció. L'altre dia no vaig poder donar aquesta supernotícia. I quina? La vull donar ara. Va, endavant, endavant, tota teva. Els Beckham tindran una nena. Oh. Per fi. Quina cara de... No t'ha semblat... Com m'interessa. No t'interessa? Jo pateixo ja per la nena, perquè si la de la Katie Holmes és ja tan així, de tan petita, imagina't la de la Victoria Beckham. Clar. Però mira, cap millor que la de Bisbal, jo t'ho juro. Cap millor que la de Bisbal. Ja l'han batejat, oi? Sí, sí, sí, a més el padrí a Miami. A Miami s'ha unit. Ahir vaig veure un programa que es diu Casadas con Miami. Casades com Miami. Miami. Sí. Què és això? A la 4 o a la 6ta. A la 6ta és on fan Princeses del Barrio. Sí, una d'aquestes minoritàries. Pues a la 4 fan Casades con Miami a la mateixa hora. Sí? Sí, i són de superestupendes que viven en Miami. Però tipus riques, mujeres tipo riques, riques, sí, però que tenen el seu professor venezolano que els va a classe i els dona classes de ball a les nenes pijes. Ah. I totes que són les perdudes. I a les mares els hi dona una altra cosa. No, no, les nenes pijes vull dir les nenes de 20, 30, 40. I a les mares els hi dona una altra cosa. No, no sortien les mares. No sortien? Eren les pijes les nenes. Ah, com pijes de barri, era. Sí. I què fora el padrí de la Ella? Ella? Ella. Ella. És que això de posar-li noms modernos als nens jo no ho entenc. On ha quedat Maria, Joan, Pere, Carles? Carla. Carla. Carla. Clar. Joan Pere és molt, molt bonic, el nom de Joan Pere. Joan Pere és un nom que dius gràcies, mama. Gràcies, mama. Paco? Va, què més? D'aquí poc el tindré jo de profe, el Joan Pere. Ai, Paco! Fes-li que et passi això. Una paleta, Paco! Aniré amb la gravadora. L'entrevistarem. Si us plau. Segurament m'estarà escoltant el meu amic. Em sap greu, però és que... Ja està. És el fill del Joan Pere, I que me n'en foti jo del seu pare és lleig. Molt, seu molt. Fill lleig. Seu fill és molt majo en Joan Pere. Seu fill ai, Joan, ai, Pere. El Roger. El Roger. En Biel. Ah, en Biel Durant altre. També és fill. No, el Biel Durant no és fill del Joan Pere. Biel Pere. Però tot, sí. Biel Pere, no conec jo Biel Pere. No coneixes. Seria amb tu? No. No ho veus. Ui, les popes. Ja han sortit les popes. No! Exclusiva, exclusiva. Doncs... Roben fotos de sus mòbiles de Scarlett Johansson, Miley Cyrus i Vanessa Hudgens. Com? Doncs això, que les pobres Scarlett Johansson, la Miley Cyrus i la Vanessa Hudgens, que és les de High School Musical aquesta, sí? Doncs pateixen perquè els hi han robat les fotos en popes del mòbil. Oh, oh, oh, oh, en popes i altres coses. Que també és de ser inútiles, tenir... Ara, no, també. Però està bé, perquè ara podrem esbrinar si són rúbies de corazón i d'algun lloc més. Apa, ja està. Sí, sí, sí, sí, sí. I ara, David, et donarem la notícia que et farà brincar i saltar tot l'estiu. Ai, ja una tens... de King Africa? No, no, per afegir a la llista aquella de Creative Commons que tenim a mitges a l'Spotify. Ah, sí, sí, sí, la de... Spotify, com diu la... T'has de fer. Jo la música friki. Me la va passar i em va encantar. Doncs sí, Aqua. Et vaig passar dues llistes, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Dues. Ho vaig veure. Quina d'elles més friki? Ho vaig veure. La segona, crec la que segona. És més dura. Sí, però és que la gent no sap, la gent que ens està escoltant en aquest moment... No sap de quines llistes no parleu. Sí. Les penjarem. Llistes de Spotify, dues llistes de Spotify. Les hem de penjar línies obertes. Va, les penjarem. Doncs, llistes Aqua, col·laboratives. Aqua. Aqua. Barbie Girl. Els de la Barbie Girl, sí. I Dr. Jones i... Hey, Mr. Jones, Jones. Tornen amb el seu nou single. Carla, com estàs? Vale, Ja ho sé, m'he llevat pedant avui, ja està, no? Vols dir això? Carla... Pues ja està? Carla, però que no cal reset, què és això? Doncs aquests treuen nou singles. Treuen nou singles? Mira que fa anys que no treuen res nou. Doncs estan vius tots. Ostres! Estan tots allà, coleando. Jo crec que serà un hitazo. Però aquesta senyora ara no deu pesar ja molts, molts quilos. No, és molt prima, sí? Molt prima. Segueix sent molt prima. I d'on són? D'allà de Noruega o alguna cosa d'aquestes nòrdica, no? I no van treure cap més altre disco? No són els Venga Boys. No. Els Venga Boys sí que van tenir èxit, Carla. Però quan només va treure el disco de la Barbie Girl? El sí, no? 97. Living in a Blue World, o com es deia? Sí, Aquarium. Aquarium. Sí. Molt bé. Has vist? Patrocinava una beguda energètica d'aquelles. Doncs és que saps què passa? Que avui se'ns ha fet curta això, David. I la Carla està... Sí. Jo tampoc estic massa fina avui, eh? No? Vale, ja. No, què passa avui, no, Carla? És dilluns, és dilluns. Que em tens patint. És tu els dilluns no. T'aixeques d'una gana que dius, bueno, però avui què ha passat? La primavera no t'agrada. Jo crec que és que no m'he pres cafè encara. Doncs anem. O sigui, anem. Marxem. Anem. Sí. Jo mira, ja està, adeu. Ja està. Adiós, eh? Apa, adeu. Fins la pròxima setmana. Carla Garriga, Marc Gómez Silvestre. Els esperem el pròxim dilluns amb més... No sé si es quedaran amb Rubies de Corazón, amb l'altra fórmula que ens han proposat. De Popes Corazón. De Popes Corazón. Perfecte. Fins la pròxima setmana, nois. Nosaltres ens acomiadem. Demà tornarem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la DRKB. Ara de seguida arriben serveis informatius i després el company Pere Serrat, amb Ben el Aire, Conserrat. Tot un plaer haver-vos acompanyat en aquesta hora de ràdio que hem compartit. Salutacions del vostre amic David Mora.